таке, як і в неї сенс. Може бути до роботи на зустріч, то в хай-секс. Бажає трахати фантастичну жінку, вона мріє жити в фантастичному будинку. Або навпаки, про це можливо розмовляти. Довго, але треба бігти, гроші заробляти. Бо я закохався, мрію нею днями. А що зроблю для неї, я з порожніми кишенями. А що мені робити, коли нема роботи? Пляшку з друзями розпити та танці танцювати. В день це стіко, не лякайся, це не п'є. У всьому є користь, є. Робити добро та кидати воду, це справа людей, справа людей, справа людей, справа людей.